الترجيب بيانات .blogspot.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، صدق الله العظيم. دوستوں اور عزیزوں، ابھی الحمدللہ اسماء کی تقسیم ہوئی ہے، جن بچوں کو سند حاصل ہوئی چاہے حفظ کی ہو یا فضیلت کی ہو، وہ سب قابل مبارکباد ہے. اس زمانے میں ان سندوں کی قدر یہ مستقل قابل قدر چیز ہے. اتنی قدر تو دوسرے بڑے بڑے ساتھی پیشوں کی قدر نہیں ہوتی، الحمدللہ حفظ کے لڑکوں کی قدر. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے لیے کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ہم لوگوں کی سعادت کی بات ہے. میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے کتاب، حضرت مولانا راجپوری عبدالرحیم رائے پوری فرماتے تھے کہ اس کے لیے بھی کچھ اہتمام ہو جائے کرے تو اچھا ہے، اس کے لیے جلسہ ہو جائے تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں کہ ہم نے جو چیز حاصل کی وہ بھی قابل قدر ہے. یہ کتنی حکمت کی بات ہے. شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ حفظ کی سند یہ دی جائے تو اس کے لیے بھی کوئی چیز جلسہ وغیرہ کر دیا جائے تاکہ وہ لڑکے بھی سمجھیں کہ ہماری چیز بھی قابل قدر ہے، ہم کو ایک دولت ملی ہے. جب ہم کو اس کی قدر ہوگی تو ہم دوسروں سے قدر کرا سکتے ہیں. اس بنا پر جو لڑکے حافظ قرآن ہوئے ان کو اپنی خود حیثیت سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، سینے میں قرآن رکھ دینا معمولی بات ہے. جو چیز اتنی زخیم کتاب میں آتی ہے وہ سینے میں محفوظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت، بہت بڑی کرامت ہے. حفاظ قرآن کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حافظ قرآن بنا دیا، ان کے والدین کو بھی قدر کرنی چاہیے کہ تم کو اتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ تمہارا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. میں نے دیکھا حضرت مہاتما تھانے کے موائز میں کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ جو ہندوستان پاکستان بلکہ افغانستان کے بھی بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے لڑکے کو حفظ کرایا جو حافظ قرآن ہو گیا، تو اپنے والد کے خدمت میں اس کو لے گئے، کہا ابا میرا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. فرمایا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، حافظ قرآن کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، دادا کو تو نہیں پہنایا جائے گا. اس عمر میں 60-70 سال کی عمر میں تشریف لے گئے اور حافظ قرآن یہ کہا ابا میں بھی حافظ قرآن ہو گیا. یہ قدر و قیمت ہے. اور میں بتلاتا رہتا ہوں، صاحب گجرات دادا میں بہت عارف ہوں یہاں کا، لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو بڑے سے بڑا آدمی مالدار کہتا ہے کہ بڑا میں نے اپنے لڑکی کی شادی حافظ قرآن سے کر دیا. میں نے کہا یو پی میں کوئی یہ نہیں کہتا، تسلیم یہ نہیں کرتا. یہ بہت بڑی نعمت دولت ہے یہاں کے لوگوں کو کہ قرآن سے تعلق ہے، قرآن کی عظمت ہے. الحمدللہ جب میں شروع میں آیا تو جانتے ہیں دیہاتوں دیہات کتنا پھرا ہوں، کہ اپنے ملک میں صوبے میں اتنا نہیں گیا ہوں جہاں دیتے ہیں اس دیہاتوں میں گیا. تو میں کبھی اذان دینے کیا نماز پڑھانے کی کیا ہمت میں کرتا، اذان دینے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا. جہاں دیکھا تجوید سے اذان ہو رہی ہے، جہاں دیکھا تجویز سے امامت ہو رہی ہے, ہمت نہیں کہ ہم تو امامت کریں. میں کہتا رہتا ہوں یہ برکات ہے گجرات میں, اس کی ہم کو آپ کو بھی قدر کرنی چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم, یہ بھی شکر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا ذہن ادھر بڑھایا ہے, لگایا ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس میں ہم لگے لگتے رہیں, ہماری سعادت اسی میں ہے. اور ہماری ایک سعادت ہی نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہے. حفظ قرآن کی توجہ کرنا بہت بڑی بات ہے. ہمارے ایک آدمی ہیں, جانتے ہوں گے ابراہیم بھائی, نکاح پڑھانے کے لیے اپنے لڑکے کو کہاں لے گئے, حرم میں لے گئے. وہاں سب کو جمع ہوں گے نکاح. اس کی عظمت, عمرے کی عظمت, حج کی عظمت, قرآن کی عظمت بہت بڑی بات ہے. اس کو سوچنا چاہیے. اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور جو لڑکے فاضل دیوبند نہیں, فاضل دارالعلوم ہو گئے, تو فاضل کے لفظ دارالعلوم سے زیادہ جوڑا جاتا ہے. تو جب بخاری شریف یہاں بھی پڑھی, اب یہ بھی فاضل ہو گئے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو یہ سعادت نہیں حاصل ہے. مشکلات سے لڑکے پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پڑھائے ہوئے جا کر کے ایک سال میں فاضل دیوبند ہو جاتے ہیں, تو ہم کو بھی عالم دیوبند تو نہیں, عالم بیت الماری تو بنا دو. عالم بیت الماری کہتا ہوں میں. میں نے محاورہ سے مشورہ بھی کیا کہ حضرت ہم لوگ مشکلات سے پڑھاتے ہیں, لڑکے چلے جاتے ہیں, ہم لوگ کو یاد بھی نہیں کرتے, کبھی یاد بھی نہیں کرتی یہاں سے کوئی سرد ہم کو ملی ہے. تو میں نے سرد آدمیت کی جاری کیا. میں نے کہیں نہیں ہے یہ. تو لڑکے مشکلات کے پڑھ کر کے جاتے ہیں دارالعلوم میں, تو میں آدمیت کی سرد دیتا ہوں. اور جو اس قانون بننے سے پہلے جو لڑکے تھے وہ آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو ملی ہی نہیں, ان کو بھی دے دیتا ہوں آدمیت کی سرد. بھائی مولوی عارف فاضل رہے نا سرکاری میں, یہ بھی میں کر دیتا ہوں. تو بہرحال میرے نزیر کی قدر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لڑکے سب جانتے ہی ہیں, کوئی لائق ہو نہ ہو, لیکن ہم نے تو سب کو عالمی بنایا. چار لڑکے تھے اس وقت, حضرت معالی بیا کے خدمت میں گیا, حضرت کا انتقال ہوا تھا. تو پوچھا مولا علی بیا نے کہ یہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت سب عربی پڑھتے ہیں, بہت چاروں عربی پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں نے تصدیق کیا کہ بھائی جب ایک لڑکے کے لیے یہ پڑھایا جاتا ہے تو چار لڑکے بھی پڑھا جائے گا. ایک لڑکے کو ضرورت ہے جب اس کی, تو چار لڑکوں کے لیے ضرورت ہے. حضرت ماں علی میاں کے والدہ بہت دیندار, متقی پرہیزگار, صاحب نسبت تھی, ان کی کتابیں بھی چھپتی رہتی, بہت صاحب نسبت تھی. ان سے کسی نے کہا کہ علی تمہارے ایک لڑکے ہیں, ان کو تم نے عربی میں ڈال دیا. کہا ایک اگر سو لڑکے رہتے تب بھی میں اسی میں ڈالتی عربی. دوستو بزرگ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی پڑھا, فخر و فاقہ کے ساتھ پڑھا. یہ حضرت ظاہر نہیں کرتے اپنے حالات کو, نہیں کبھی پڑھ پائے. ہاں ایک پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہتا تھا, ہم نے پڑھا, لیکن عزت سے پڑھا. قاضی سید صاحب کے والد بھی مانتے تھے, قاضی سید صاحب تو پیچھے ہی تھے, اس سے پیچھے جو ایسا تھے ان کے والد بہت زیادہ ہمارے حضرت کو ولی متقی پرہیزگار سمجھتے تھے. اتنی بڑی عزت, ان کو مسلم امت کہا جاتا ہے. یہاں انہی کی برکت سے ہم لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مولانا بھی نہ کہے, صرف یہ کہتے ہیں کہ وہاں شاہ سدا کا اقدامات ہیں, عزت کے لیے کافی ہم لوگ ہر ملک میں اتنی عزت دی. لیکن ان کی والدہ سے ایک بڑے شخص نے کہا کہ رسول اللہ پڑھ تو رہے ہیں, عربی کھائیں گے کیا؟ ہم تو زندگی بچ کرتے ہیں. جب مکان دیا دیکھا ہوگا تو کہا دیکھو میرے متعلق کہا تھا کہ رسول اللہ پڑھ تو رہے ہیں عربی, ماں سے کہا جا کر کے, ماں کہ تمہارے مولوی صاحب کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ہے درد و تسلی کرنے والے, جو لوگوں کو قدر نہیں ہوئی اسے کہیں گے. جن کو اللہ نے عزت کیا اس کی وجہ سے, وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کچھ دنوں تک فقر و فاقہ میں رہے. لیکن عزت ایسے لوگوں کو ملی جو کسی کو نہیں ملی, ایسی ملی جو کسی کو نہیں ملی. ایک دن میں وزیر آتا ہے, بادشاہ آتا ہے, یہ موٹر, یہ گاڑی, یہ پولیس, اور جب نیچے اترا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہتا. الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہم نے دیکھا حضرت कैसी इज्जत थी। वही वो चूल्हा जो उठाने के बारे में दंड किए गए थे, आज एक बम्बई में मोटरें खड़ी रही थी। हकीम अजमेरी साहब जो उनके सूरत में रहते हैं पूछे, मुझसे खुद कहते थे कि वहां थानवी ने उलमा के वकार को बुलंद करना चाहा, वहां थानवी ने उलमा के वकार को बुलंद करना चाहा, वहां शाह उसीदा था ने वकार को बुलंद करके दिखला दिया। इस बिना पर आप लोग इसकी सनत की भी कदर करनी चाहिए, रदी में टोकरे में डालने की जरूरत नहीं है, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह ने आपके दिल में कुरान की अजमत ही की बिना पर आपको यह चीज मिली, हदीस की आजमत की बिना पर आपको ये चीज मिली, ये बहुत मुश्किल से मिलती है चीज। मैंने जो आयत पढ़ी वो बेरब्त नहीं है, एक बड़ी बहन की बात आई। अल्लाह ताला इशारत फरमा देते हैं वो वजद का वालन वहदा, वालन का तर्जमा परेशान के बारे में है, हैरान के बारे में। बालों का अल्लाह के तलब में हैरान थे, जहाँ हदीसों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही कुछ मुस्तरिब रहते थे कि कैसे अल्लाह को याद करें। उनको मालूम था कि यह अल्लाह हमारा है, खालिक व मालिक है, ये तो नबी का कल्ब था। आम लोगों के कल्ब में बहुत से मुवाहिद होते हैं, बहुत से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिल में कैसा कैसा जज्बा था कि अपने खालिक व मालिक हम इबादत करें। ये 360 बुत रखे हुए हैं, ये काबे परस्तिश नहीं है, ये काबिल इबादत नहीं है। खाने काबा 360 बुतों से भरा हुआ था, लेकिन कल्ब सलीम रखते थे। इस जना पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाया, कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती नहीं किया, शराब नहीं पिया, सब चीजें जो तबीयी चीज है वो अकली चीज भी है। जिस चीज की कबाहत तबीयी है आप गौर कीजिए तो वो अकली चीज भी है। शराब की तबीयत तभी अकली तौर से है कि आदमी बेहोश हो जाए, कोई चीज है वो बेहोश हो जाए जिसके पीने के बाद अनाप शराब जो बोलने लगे तो क्या उसके अंदर उठने हैं। इसी बिना पर लिखते हैं, पुख्ता लिखते हैं कि पांच चीजें तबीयी तौर से सिद्ध की मदा, ये तबीयी चीज है, हमेशा चली आ रही है। यानी कि किसी जमाने में सिद्ध की और सच्चाई कोई वक्त न रही हो, सही है। इस तरह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये था कि हमको कुछ इबादत करना चाहिए, हमारा कोई खालिक है, हमारा कोई मालिक है, उसकी हमको परस्तिश करनी चाहिए। ये सब कुछ जो है इस लायक नहीं कि इनके सामने झुका जाए। जो आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही गारे हरा तस्वीर ले आते थे, वो अल्लाह की इबादत करते थे। उसमें आया है कि ये इन चीजों से इबादत करते थे, बड़ा तो था नहीं उसमें, लेकिन इसी तलब ने, इसी हैरानी ने नबूवत के अहबाब को खोल दिया। तलब वो वजह करता, आपको अपनी अपनी तलब में हमने हैरान पाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, आपको हमने अपनी तलब में हैरान पाया, हिदायत दे दिया। मालूम हुआ कि हिदायत जो मिलती है तलब के बाद मिलती है, ये सुन्नत ये हुई। वो वजह करता है ना, मालूम हुआ कि बगैर तलब के कुछ नहीं मिलती। अनुम रहा कार्य हो, जिस चीज को तुम नापसंद करते हो उसको अल्लाह जबरदस्ती दर इरादत बाग शादी का फरीद तसव का शेख है, दर इरादत बाग शादी का फरीद ता बयादी गंज किरा करीद। सच्चाई अख्तियार करो, इरादत में सिर्फ पैदा करो, अल्लाह ताला मार्फत के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हैरानी परेशानी को जाहिर फरमाया। बेताब रहते थे, गाले हलाल है नबूवत से पहले ही जाते थे, बाद में नहीं, पहले में नहीं जाते। अल्लाह ताला ने खोल दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, नबूवत से फरार फरमा दिया, नबूवत से सफा। ये तरीका अब भी यही रहेगा, माना ये बदल नहीं सकता कोई। जिन चीजों से हिदायत अव्वल उम्मत की हुई है उन्हीं चीजों से हिदायत अखीर उम्मत को भी होगी। हमें अब सिद्धि का कौन है, आज उस तरीक को हम छोड़ेंगे तो गुमराही आएगी, जलालत आएगी। परेशानी के बाद क्या हिदायत आती है और जलालत के बाद परेशानी आती है। जब तुम तरीक पर नहीं रहोगे, जो अंबिया के जो तरीक है, तलब है और तड़प है, शौक है, जौक है, तुम्हारे अंदर जब खुद नहीं الواقعات الواصلة ابن إيه أبا أنبياء عليهم الصلاة والسلام في السورة هم بقرأ هذا محبوب محبوب خلوات محبوب کر دی گئی خود نہیں کیا حضور نے ہم پر بک لگ رہے آپ کو پر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلایا اگر کچھ چاہتے ہو تو خلوت اختیار کرو واجب فرض نہ ہو لیکن مستحسن تو اب بھی ہے مولانا مستحسن تو اب بھی ہے کچھ اللہ کو یاد کیا جائے جہرن دی اور سہرن دی اللہ ہدایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی طریق خلوت ہے ذکر ہے شگل ہے مراقبہ ہے مراقبہ فرما دیتے یہ چیزیں کوئی ختم نہیں کر سکتا وہ اسی سلسلے کی یہ چیزیں ہیں اسی سلسلے سے تم کو وہ چیزیں ملیں گی یہ چیز انتہائی چیز ہے حضور کے تو ابتدائی تھی ہمارے لیے بھی وہی چیز ہے اور ہمارے آرام نے جو کیا ہے ہمارے اکابر نے کیا ہے اپنے کو فنا کیا ہے اپنے کو مٹایا ہے تواضع اختیار کیا ہے ولدہ نے دیا ہے علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ کوئی عالم مقتدا نہیں ہوا جب تک کہ کسی مقتدا کسی پیروی نہیں کیا اتفاق علامہ شافعی کوئی عالم عالم نہیں ہوا مقتدائیت کی شان کو نہیں پہنچا جب تک کسی کی اقتدا نہیں کیا اس نے اس بنا پر ہمارا شما کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں جو پہلے لوگوں نے کیا ہے یہ رسمی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ سند کی بقات ہے عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹری کی ڈگری کے لیے تو میں ابھی پنجمہ ہوا ہوں یہی ایک بہت بڑی خود ہے ہم لوگوں کے لڑکے بہار کے زیادہ رہتے ہیں بیچارے غریب ہی رہتے ہیں جب آپ یہ بران ہوتے ہیں تو ہم لوگ اگر نہیں مٹھائی وٹھائی انتظام کرتے تو خود ہی کرتے ہیں سب نہیں کرتے ہیں ضرور ہم لوگ بھی دعوت کرتے ہیں انہیں کا ہم لوگ بھی کھانے لگتے ہیں کیونکہ ان کے قدر دل میں بھی ہے کہ ہم کو ایک بڑی دولت حاصل ہوئی اس طرح پر خرچ کرتے ہیں وہ ہم لوگ بھی انتظام کرتے ہیں اللہ کا شکر تاکہ اور ذرا اپنائی ابھی ہمارے بہار کے باورچی کا انتقال اچانک ہو گیا پورا کوہرا مچا ہوا باورچی تھے گئے نمازی تھے مسجد میں جاتے تھے ذکر میں بیٹھتے تھے آپ کو عمر کے تھے انتقال ہوا اچانک کلی پتھر مسور آئے الحمد للہ پورے شہر میں شروع ہو گیا ہے ایک بہاری باورچی تھے اس طرح انتقال ہو گیا ہم جب چل چکے تب معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے وقار ان کی باورچی پڑھنے کی وجہ سے ان کی اتنی عزت نہیں بلکہ ان کے نماز پڑھنے کے لیے جب جہاں ہماری مسجد بیٹھے رہتے تھے مولانا مغرب بعد جاتے تھے مولانا آج چاہنے کے لیے کیا ہے بھائی اتنی اجازت ہوئے سب کو مغرب بعد پلاتا یاد ہوگا سب کو پلاتا اگر میری کوئی عادت زیادہ نہیں ویسے انداز سے آگے چاہتے تھے کہ مولانا اچھا نہیں کہ یہ کیا پھر آدھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قدر رکھی دین کی خدمت دلداروں کی خدمت بہت بڑی دولت ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمال کی بات ہے تو علماء بیٹھے رہتے تھے حضرت بہت بڑے بڑے علماء پوچھتے تھے اچھا بتلائیے کہ اگر میں آج سے کمال کی تعریف پوچھوں تو بتلا پائیے گا یہ خاص وہاں امتحان ہوتا تھا ہر وقت ایسا بھی امتحان اور تحریری بھی امتحان ہوتا بہت اس نے سب مولوی عبد العلیم وغیرہ سب میں بیٹھتے تھے امتحان ہو رہا ہے نا تو ہم لوگوں کو بھی امتحان ہوتا رہتا تھا کبھی تقریری کبھی تحریری ہوتا رہتا تھا تو فرماتے تھے علماء تھے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کمال کسے کہتے ہیں تو آپ نہیں بتا پائیے گا قاضی ثناء اللہ پانی پت کہتے ہیں دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمال کی بات ہے اور جہاں یہ کام ہوتا ہو وہ تکمیل کی جگہ ہے دین کی محبت پیدا کرائی جائے یہ بہت بڑی بات ہے محبت رہے گی آسان ہو گئی محبت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں آج دین سے محبت پیدا ہو جائے نماز پڑھنا آسان راستے میں بد نظری سے آسان اللہ کا ہے اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو وہ قابل محبت ہے یہ کیا پانی ہے عشق با مردہ نباشت پائے دار عشق با مردہ نباشت پائے دار عشق را با حی و با قیوم دار عشق مردوں کے ساتھ کیا رکھتے ہو عشق و حی و قیوم جو زندہ ہے اس کے ساتھ عشق رکھو ہمارے حکیم اصل صاحب بڑی عمدہ بات کہتے تھے مٹی پر فنا ہو گے تو مٹی ہو جاؤ گے بڑی اچھی بات ہے जो है सभी लोग कहते हैं एक गुणवान होता है जाता है, मिट्टी पर फरा होगे तो मिट्टी हो जाओगे और अल्लाह पर फरा हो जाओगे तो बाकी हो जाओगे बका, वही महबूब के साथ होगा। अलमर मोहम्मद अहब आदमी उसके साथ जिसे मोहब्बत करेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी है तो उसकी मालियत अच्छी होगी। साहब इकराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपका इतना बड़ा मर्तबा है, हम लोग कहाँ आपका पहुंचेंगे। साहब आप इसकी फिक्र आपका इतना बड़ा मर्तबा हम कहाँ आप तक पहुंचेंगे। फरमाया नहीं अलमर महंगा जी बहुत मशहूर आदमी उसके साथ होगा तरी को आसान कर दिया, यही कहा वहां उसके साथ हुआ जो बहुत ज्यादा जिक्र गए कितना जामे खड़ा कर दिया उम्मत को कि कुछ न कर सकते ये तो कर सकते हो कुन हाल मन और मुताल मन और मुस्तम और मोहिबन है कि क्या बात करते हैं कि हमको इस्लाम लाने के बाद इतनी मोहब्बत कभी इतनी खुशी कभी नहीं हुई जिम्मे से हुई। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन से मोहब्बत अहले दीन से मोहब्बत पैदा करने की तौफीक बयान करता है। दीन को अच्छा समझना कोई बड़ी बात है। इधर हम लोग इस चीज पर बैठे थे, हमारा हबीब रहमान साहब आदमी का नाम सुना होगा वो भी थे, हम लोग पहुंचाने गए थे कुछ देर तक वही दादा से बिछा के बैठे थे मौलाना बैठे थे हम लोग, एक आदमी आया हम बड़े तफाक से मिला बड़ी मोहब्बत से। हमारा हबीब रहमान साहब आदमी ने कहा देखो इस जमाने में इतने ही कर दें यही बड़ी बात है, ये आके हम लोगों से मिल लिया ये मोहब्बत से यही बड़ी बात है, उनको एहसास हुआ बारा अल्लाह तारा रहे हम लोगों को जो दीन की नेमत दीन की जगह दीन के सोहबत ये सब अता फरमाई अल्लाह का करम है। इतने लोग कहाँ मिलते हैं किसी को सालिहीन कूनू ये बात मेरे बाद सालिहीन क्या है या इल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन इतने सादिकीन की सोहबत बहरहाल अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलब की बिना पर नबूवत दे दिया। अब हम तलब करेंगे तो नबूवत नहीं मिलेगी, वरायत मिल जाएगी नहीं, वरायत दरवाजा बंद नहीं है, सब लोग वली हो जाओ हमारी भी दुआ करो हम भी हो जाए। नबूवत नहीं मिलेगी लेकिन नबूवत भी मिली तलब के बाद ही मिली, कोई मुजाहदे के बाद ही नबूवत मिली है तो वलायत उसी की बहन है, मौजजा की बहन क्या है करामत। और नबी का नाज कौन है वली, जिस तरीक में तुम हो वही अख्तियार करना होगा दूसरे तरीक से नहीं पहुंच सकते। इस वजह से उलमा की जिम्मेदारी है वो भी ये समझें कि कौन सा तरीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तवाज़ो है इंकसार है, सरे मुंह तजावुज़ नहीं करना है, अपने को कम समझना है। हजरत दस्तारबंदी का जलसा था देवबंद में जिसमें माथानी की भी दस्तारबंदी होनी थी, सब लोग मिले कुछ कुछ ही लोग रहे होंगे सौ दो सौ साल माथानी के दस बीस साथी रहेंगे मिले, कहा देखो हम लोगों के दस्तारबंदी के लिए जलसा हो रहा है, हम लोगों के अंदर तो इस्तेदाद यह है कि हम दस्तारबंदी कराए माथानी की बात। वहां याकूब साहब को मालूम हुआ, बोला है कि भाई अतनों की दस्तारबंदी होगी आती नहीं, माथानी ने कहा हजरत हम लोग क्या नहीं, या उनके किसी साथी ने कहा बल्कि था है पूरी जमात का, कहा कि हम लोग क्या दस्तावेज हमने अंदर कुछ अहमियत तो है, फरमाया कि हमारे सामने तुम्हारी अहलियत उजागर नहीं है, हमारे मरने के बाद तुम ही तुम रो रहे होंगे। उस्ताद कह रहा है उन्होंने तवाज़ु अख्तियार किया अल्लाह ने उनको बात कर इस तरह पर आपके अंदर तवाज़ु इनके साथ शिकस्त की अगर ये होगी तो बहुत से फसादात आएंगे। हजरत हाइसा फरमाते हैं कहते हैं कि सब लोग दाई हैं कि इत्तेफाक होना चाहिए, कहा इत्तेफाक तवाज़ो से होगा, हर आदमी तवाज़ो इख्तियार करे खुद इत्तेफाक हो जाएगा। महाराज हजरत मां थाली कैसे बड़े कैसे कैसे पैदा हुए, हजरत मां याकूब साहब मामूली बहुत बड़े छकुर हदीस थे मां थानवी के, लेकिन कितनी तवाज़ो उनका माना एक मकतूब है, मकतूबात है याकूबिया देर नहीं होगी इंशाल्लाह, मकतूबात है याकूबिया किसी ने उनसे रुजू किया, किसी ने उनसे रुजू किया इस रूप में कहा मैं इस लायक नहीं कि रुजू मेरे खास दो सफे का मजमून है अपनी नालायकी नाजानी, मैं मुझको नहीं तो तुम रुजू करते हो मैं इस लायक, ऐसा है कि आप कहेंगे कि अल्लाह कितने कितने मुतवाले थे آدمی کی ہر آدمی طالب ہے جس کا یہ طریقے سے آپ کے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ فلاں مرید ہو جائے فلاں یہ ہو جائے یہ سب دنیا داری ہوگی تم کو استغنا بدلنا چاہیے بہت اس معاملے میں بھی اور باقی طریق کو بھی ہم کو زندہ رکھنا ہے اس طریق پر چلو گے تو اس کے اندر برکات ہوں گی ورنہ وہ بھی اختلاف کے سبب بن جائیں گے طریق اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلافت ملنے کے بعد ضروری نہیں کہ بیٹھ کر ہی آتی اس بنا پر ان چیزوں کی رعایت بہت تواضع انکسار شکستگی یہ ہمارے بزرگوں کی خاص صفت ہے حضرت شاہ غلام علی شاہ کے مرکوزات ہے دیکھیے جن کے ترکی کے بادشاہ انہیں کے سلسلے کا مرید ہے کہا کہ اس طریق کی بنیادی چیز کیا ہے ایثار ہمدردی ہے اس طریق کی بنیادی چیز کیا ہے ایثار ہمدردی غمخاری اگر یہ ہے تو تم طریق پر ہو طریقے نقشبندی پر ہے کچھ بھی نہیں جناب ان چیزوں کا استحصار طلب آپ ہوگی کہ یہی نہیں تم کو بڑی بڑی سندیں مل سکتی اللہ تعالیٰ کے یہاں کی سند ملے گی متقی ہو تو پرہیزگار ہو یہ اللہ کے یہاں اس بنا پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو جو سند دینے کی توفیق ہوئی ہے ہم اس کو سادہ سمجھتے ہیں کہ ہم واسطہ بنے لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دیا ہے کہ ہم کو قدر کرنی چاہیے اس کے لیے محنت تم نے محنت کیا تب نہیں ملی رات کو جاگے یاد کیا استاد سے کچھ ہو سکتا ہے کہ سجدہ توبیخ بھی ہوئی ہو آئے حافظ قرآن جو نہیں آئے وہاں پہ جو قرآن ہوں گے نہیں تو یہ دولت ایسی ہے جس کی کوئی برابری نہیں کر عالم دین ہو گئے بہت بڑی نعمت ہے عالم ہونا کوئی معمولی تھوڑے نا عالم بہت بڑی عالم ہونا بہت بڑی نعمت عالم کتاب و سنت کتاب و سنت کا عالم ہو جانا سائنس کا عالم ہو جانا اس کی کہیں تعلیم نہیں ہے جواب ہے وبا ہے سب چیزیں صاحب عبدالقادر مختار نے خود ان چیزوں کو مباح لکھا بلکہ فرد کفایہ لکھا ہے ان چیزوں کو کہنا لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جا کر کے ان کے لیے پھپا تیار ہوگا جنت سے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو اور ہم کو بھی اس دین کی قدر کرنے کی علم دین کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ہمارے حضرت کو جب کتب خانہ آیا بہت بار اس کا مولانا محمد حسین صاحب الازادی بانی دارالعلوم ندوہ ان کا کتب خانہ آیا تو ہم لوگوں کو بلایا ہم سے ہمارے شاگرد سے کہا دیکھو میں تو بوڑھا ہو گیا تم لوگ ان کتابوں کو دیکھا کرو اور دیکھ کے جو نیا مضمون ہم کو بتلایا کرو جو آتا ہم لوگ دیکھتے تھے بتایا اتنا بڑھاپے میں بھی علم دین کے حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کتابیں دیکھ بتانا کرو ان شاء اللہ اس کی برکت سے تم کو بھی اللہ علم دے گا علم معرفت دے گا علم نورانی عطا فرمائے گا اس بنا پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کوئی حد نہیں ہے علم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل رب زدنی علما ایک مدرسے میں دیکھے حضرت محمود حسن صاحب میں وہی اسی پہ بیان کیا انہوں نے بہت بڑے ادارے قل رب زدنی علما علم کی کوئی انتہا نہیں ہے علم کی گھاٹی متصوفین صوفیہ کے لیے سب سے مشکل ہے جس کو آج سب سے آسان سمجھا جاتا ہے بہت خون دل پینے کو نقص جگر کھانے کو تب علم آتا ہے ہمارا بہت رگایا جاتا ہے بہت محنت کی جاتی ہے تب ذوق پیدا ہوتا ہے علمی تب متبہر ہوتا ہے اور متبہر کیسا متبہر مچھلی جیسا متبہر ہوتا ہے کدو جیسا نہیں کدو بھی متبہر ہوتا ہے اوپر اوپر تیرتا ہے لیکن مچھلی تہ میں رہتی ہے تب علم آتا ہے اس بنا پر علم کے لیے کچھ محنت کیجیے اس جگہ نہ برت دیجیے جو آپ سے بڑا ہوں کی طرف رجوع کی لا یقون العالم عالما حتی لا یقون العالم عالما حتی یقون سلاس و خسار یعنی یہی ہے عالم عالم ہی ہو سکتا لا تکون تین سلاس و خسار تین خسرتیں جب تک نہیں ہوتی وہ عالم عالم ہی ہو سکتا لا یہ تکر و منظور ہو جو اسے قبضہ نہ ہو تو حاصل نہ کر. سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ وضو میں مبتلا ہو جائے, بلکہ تم جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کو پڑھاؤ, ان کو پڑھاؤ, ذلیل نہ سمجھو, وہ تمہاری راستے میں ہے. راستہ تو طریق تو وہی ہے علم. لا يهتدي من دونه ولا يهتدي من فوقه, جو تم سے اوپر ہے اسے حسد نہ کرو. میں نے ابھی کہا, میں نے کہا لا يهتدي من فوقه, جو اوپر ہے اسے کہ اس کے سامنے جھکو, اسے استفادہ کرو, اسے حسد کرو گے تو کچھ نہیں اور محروم ہو جاؤ گے. ولا يكون ولا ياخذ ثمنا على علمه, اپنے علم پر ثمن نہ لے. علم تمہارا بے سمان ہے, قیمتی چیز ہے, اس کا بدلہ تو اللہ ہی تم کو دے گا, اللہ دے گا, کوئی دنیا دار نہیں دے سکتا. ایک حدیث کی قدر و قیمت کوئی چکا سکتا ہے؟ ایک آیت کی قدر و قیمت آتا ہے روایت میں امام غزالی کہ قرآن کا ایک حرف جبریل بھی نہیں اٹھا سکتے, الا باذن ہی و توفیق ہی. کیا تم بدلہ دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قدر کی تفریح. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے علم کو ذلیل نہ کرتے تو آج یہ روسا ہوتے, صحیح تعداد میں سوئے جاتے. بہرحال یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو بہت سی بات, لیکن میں اس پر بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم دین کی قدر کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. بابا جدہ کا عالم فہدا, بابا جدہ کا عائلن فاغنا. دیکھیے تسلی والی بات آ گئی, آپ کو ہم نے آئل پایا, نادار پایا, آپ کو ہم نے غنی کر دیا. اے مال خدیجہ, خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا, شادی کرا دیا عورت سے, مالدار عورت. معمولی بات ہے. صاحب علی اللہ صاحب فرماتے ہیں بابا جدہ کا آئلن فاغنا, آپ کو ہم نے آئل پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا. تفصیل کیا ہے؟ اے مال خدیجہ, خدیجہ کے مال سے. دوسری جگہ پر کہیں لکھا شاہ صاحب نے, وہاں شاہ سنا صاحب سناتے تھے, جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا, آج بھی اگر علماء اللہ کے لیے دین کی خدمت کریں گے تو ان کے معاونین پیدا کرتے رہیں گے, قیامت تک پیدا کریں گے. وہ جگہ کا آئلن پگنا صرف حضور تک خاص نہیں ہے, بلکہ حضور کے نائبین نے ورثہ کے ساتھ کی ہے کہ اگر دین کو خلوص کے ساتھ عمل کریں گے اس پر اور لوگوں کو پہنچائیں گے تو ان کے معاونین پیدا کرتے رہیں گے, جسے آج بھی ہو رہا ہے. وہ وجہ کاغنا, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ایک حدیث بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طالب علم تکفر برزقی, طالب علم کی کفالت اس کے رزق کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس میرا پر طلبا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو علم دیا ہے اس کی قدر کریں. اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. تم علم کو علم کی طرح اختیار کرو, علم کے آداب کے ساتھ, علم کے جو شرائط اس کے ساتھ اگر حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو رائے گا نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو بھی اس علم کے ثمرات سے جو انبیاء کو عطا فرمایا تم کو ہی نوازے گا. آج بھی جو عالم ہے, جو متدین ہے, مجھے ضرور کی اب بھی قدر ہے, اب بھی قدر ہے, دیکھ رہا ہوں اب بھی قدر ہے. ہم اپنے کو بچائیں, جو دل میں آئے, جو زبان پر آئے نہیں, تحقیق سے کہو. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کے ایک بڑے عالم آتے تھے, بوڑھے آدمی تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, کوئی پوچھتے رہتے تھے تو فون پہ جواب دیتے رہتے تھے. میں نے کہا کہ میرے باپ کی عمر کے تھے, میں نے کہا ہمارا نا آپ یہ جیب نہیں دیتا کہ جو بات کہیں فوراً جواب اس کا دیں. آپ کتاب تفصیل کتابیں رکھیے, پڑھ دیا کیجیے, الگ ٹپ میں جواب دیا کیجیے, تفصیل رکھی ہوئی دیکھتے کیوں نہیں, دیکھ کے جواب دیجیے. حضرت کے ذہن میں ایک بات آئی, پیش کیا, اور آپ کے ذمہ نہیں کہ فوراً اس کو, جو لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سوال کر ہم دیں گے اکثر غلط جواب بھی دیتے ہیں. اتنی موٹی کی کتابیں رکھی ہوئی, ہم لوگ کس کی کس کا جواب دیں؟ یہ بزرگوں کے صحبت میں رہنے سے الحمد للہ ایک اعتدالی چیز پیدا ہے. کچھ مجھ کو علم نہیں آیا لیکن اعتدال ہے الحمد للہ. آپ سب جاتے ہیں سر, کبھی میں جواب نہیں دیتا. ایک مسئلہ پوچھا ایک آدمی نے, جواب ایک جب, تو میں نے کہا میں دیکھ کے بتلاؤں گا. آ کے شور کیا میرے مدرسے میں کہ مولانا سے ہم نے ایک مسئلہ پوچھا ان کو آئی نہیں, کہا کہ ہم دیکھ کے بتائیں گے. لڑکے بھی خفا ہو کے بھاگے مارے گی کو نہ لائے حضرت کو بتائیے جی. یہ تو اچھی بات ہے نا, لا ادری کتنا جواب ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, لا ادری میں نہیں جانتا, تو ان کو جا کے مارو ان کو. علم کے آداب, ان کی چیزوں کا لحاظ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے گا اور انشاءاللہ انہیں روزی بھی عطا فرمائے گا. بہرحال مدرسے میں کتنی مرتبہ آ چکا ہوں, آج بھی آیا ہوں, اس کے بعد اللہ یاد آ رہے ہیں جو اخیر میں ہمارے تھے, کیا نام تھا ان کے والد بھائی قاسم, ہمارے مقدوم تھے بھائی, تو ہم نے کہہ دیا ان میں مومنوں نے اخوا کے طور پر بنے, وہ تو ہمارے مقدوم تھے شروع سے. میں سر ابتدائی کے سطح میں آ رہا ہوں, میں 27 سال سے آ رہا ہوں یہاں, ہر چیز میں دیکھا میں نے, بہت سے مریدین بھی وہاں ہیں, پتہ نہیں کہاں کون ہے, لیکن یہ کہ اس زمانے میں یہی تھا کہ کٹھور میں زیادہ ہمارے مریدین یہ تھا, وہ بہت مانتے بھی تھے, ان کو خلافت بھی ہم نے کیا تھا, کچھ اصلاح و تربیت کا کام بھی شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے اولاد کو بھی طریق پر رکھے, زندہ رکھے اور اس مدرسے کو باقی رکھے. ان سے پہلے مولا عبدالحق صاحب سے بھی ملاقات تھی, یہاں بھی ملاقات تھی, ساؤتھ افریقہ میں ان کے ابھی صاحبزادے کا فون دیا ہے, انہیں صاحبزادے وہ سب سے تعلق میرا ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ اس وقت محنت کر رہے ہیں, آپ سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ سنت کے اتباع کے ساتھ اس کام کو بڑھانے کی توفیق دیے. مراکز ہمارے ہیں, ان مراکز کو باقی رکھیے, اسی سے دین قائم ہے, امام انہی سے ملتا ہے. میں نے ندوے میں بیان کیا, مولانا ڈھابے صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے, میں وہاں گئے ہوں, میں نے کہا کہ یہ مدارس فتنوں کا علاج بتلانے کے لیے ہے, یہ فتنے جو آ رہے ہیں اس کا علاج مدارس بتلائیں گے, علماء بتلائیں گے, دوسرے لوگ نہیں بتلا سکتے, وہ کیا بتلا جانے, ان کا علاج یہ ہے استعاذہ, اللہ سے پناہ مانگو. فتنے آ رہے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں, سر کے گناہ, یہ علاج مدارس والے بتائیں گے, اس کے لیے مدارس قائم ہے. جب امت بھور میں آ جائے اس وقت نجات دلانے والے یہ علماء ہی ہوں گے. یہاں تو لکھا ہوا ہے, ایک حدیث ہے حدیث نے کہ جنگل میں جب دسترخوان چنا جائے گا تو لوگ کہیں گے کیسے کھایا جائے, تو میں کبھی کہتا تھا گجرات کے دسترخوان پر بھی یہ نوبت آ جاتی ہے. ہم لوگ تھے بابا دور میں, تو دسترخوان تھا یہاں سے وہاں تک, تو مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا نے کہا کہ دیکھو تمہاری فوج سے مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن تمہارے دسترخوان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ وہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے تھا, کیا کھائے تھے لوگ بتلاتے ہیں, رہبری کرتے ہیں لوگ, تو جنت کا دروازہ جو دسترخوان ہے اس کو کیا تم سمجھ سکو گے. جب یہاں کے دسترخوان ہماری ترقی ہوئی ہے, الہ آباد سے بمبئی آئے, بمبئی سے گجرات میں آئے, گجرات سے افریقہ بھی پہنچ گئے, دسترخوان بھی اسی طرح بڑھتا رہا. ہم گئے وہاں ساؤتھ افریقہ میں ذمہ رہنے, تو دسترخوان تھا, تو ان کے شوہر نے کہا کہ ادھر آنے کے لیے زیادہ جگہ چھوڑ کے سب ادھر آئیں گے, کہا یہ تمہارا کام ہے, میں دسترخوان کو پورا کروں گا, کرنا جو کرنا تم کرو, میں دسترخوان کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہوں, نہیں اور رسمانی. تو میں نے کہا کہ یہاں کے دسترخوان کے لیے لا ادون سمیت ولا عینون رات, تو وہاں کے دسترخوان کے لیے کیا پوچھنا ہے. لیکن مجھے بیان یہ کرنا ہے کہ وہاں مبعوث ہو جائے گا, جنتی مبعوث ہو جائے گا, کیسے کھائے, تو کہے گا ان سے رواج دیکھ لیجیے گا, میں کہے تو لوگ کہیں گے کہ آپس میں کہ دیکھو جب دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی جو مولوی لوگوں سے حل کراتے تھے, یہ کھانے والا مسئلہ بھی مولوی حل کرائے گا. اتنی مرتبہ تو وہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم لوگ ان شاء اللہ. یہ امامت کے لیے کوئی بن سکتا ہے, مولوی صاحب بھی بنایا جائے گا, کوئی بڑے سے بڑا آدمی. میں افریقہ میں گیا ایک جگہ, ایسے لوگ تھے مولانا کہ نہ مولوی لوگوں نے انہوں کی صورت دیکھا تھا نہ ان لوگوں نے دیکھا تھا, لیکن کچھ تعلقات ہوئے آتے ہیں تو گیا میں, تو کرسی میں بیٹھا ایک نابینا حافظ جو ان کے خاندان کا تھا. میں نے کہا دیکھ لو سب کچھ تم لوگ ہو, لیکن کرسی پر نابینا حافظ بیٹھا ہوا ہے, تم نیچے بیٹھے ہوئے, اسی چیز کی عظمت دیکھ لو. قرآن بیان کیا میں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل صالح کی, علم نافع کی دے, ہم لوگ اپنے امت کے لیے نمونہ بن کے سامنے آئے. اخلاق, تواضع, انکسار, درگزر, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء میں, طلبا میں آنی چاہیے, تاکہ دین ہمارا وہ استریوتم مقارب الاخلاق, میں اخلاق کے تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں, اس کا نمونہ ہم لوگ بن کر کے امت کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقوال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. یا اللہ ہم سب عافیت کے محتاج ہیں, یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, دینی و دنیوی ہر نعمتوں سے ہم کو مالومال فرمائے, فتنے جو آ رہے ہیں مثل موجوں پہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یا اللہ نام مرضیات سے ہم کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ باہم کو میل و محبت عطا فرمائے, اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے, ظاہری اعمال میں بھی اتباع سنت اور باطنی اعمال میں بھی اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت, درگزر کرنا, معاف کرنا, یہ تمام چیزیں جو صفات حمیدہ ہیں, اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. یا اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے, ماشاء اللہ اس کے نتائج جو سامنے آئے ہیں اچھے ہیں. اللہ خوب میل محبت سے صلح مساعدت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق برحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.